glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 11:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Poszkodowani w aferze GetBack pytają śledczych, jak zamierzają wyjaśnić sprawę, w której stracili miliardy złotych. Trwa spotkanie z prokuratorem generalnym. Po ulewach w Zamościu ustawiane są worki z piaskiem. Trudna sytuacja jest też w tamtejszym zoo. Trzeba było ewakuować niektóre zwierzęta. Trwają poszukiwania ostatniej ofiary zatonięcia jachtu u wybrzeży włoskiego Palermo. Poszkodowani w aferze GetBack oczekują sprawniejszej pracy prokuratury. Chcą m.in. powołania zespołu do spraw kompleksowego zbadania działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w restrukturyzacji Idea Banku oraz postępowaniu upadłościowym. W siedzibie prokuratury trwa spotkanie przedstawicieli poszkodowanych osób z prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. Wśród nich jest Artiom Bujan, członek zarządu stowarzyszenia. Chcemy usłyszeć od prokuratury krajowej, co pan profesor Bodnar zamierza uczynić, żeby poszkodowani odzyskali w 100% swoje środki finansowe. W aferze GetBack pokrzywdzonych jest ponad 9 tysięcy osób, stracili łącznie około 3 miliardów złotych. Kilkanaście zwierząt z zamojskiego zoo musiało być ewakuowanych z powodu wczorajszych burz i ulew, które przeszły nad województwem lubelskim. Woda wypełniła wszystkie stawy i zbiorniki, a także wdarła się do miejsc, w których były zwierzęta, opowiada dyrektor zamojskiego zoo Grzegorz Garbus. Lemury w Arii, co prawda, to są zwierzęta nadrzewne i one raczej by się i tak trzymały tego wystroju, który tam mają, ale nie chcieliśmy ryzykować, że w razie gdyby któreś spadło do wody, żeby się nam utopiły, dlatego zabraliśmy, a z zimowiska dla ptaków wodnych, no to musieliśmy ewakuować wszystkie ptaki brodzące, bo tam kaczka się nie utopi, no ale ibis, który z reguły nie pływa, tylko brodzi w wodzie, to gdyby ta woda się jeszcze podniosła wyżej, to mogłyby się potopić. Jeszcze raz. Raport Zamojskiej Straży Pożarnej. W tej chwili zastępy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej wypompowują wodę z posesji, które zostały zalane w wyniku wczorajszych intensywnych opadów deszczu i prowadzą działania polegające na zabezpieczeniu zabudowań mieszkalnych wzdłuż ulicy Millera przy rzece Topornicy, jak i zoo w Zamościu, które jest zagrożone zalaniem przez rzekę Topornicę. Wzdłuż rzeki i muru oporowego przy zoo są układane worki z piaskiem. Bardzo trudno jest dokładnie przewidywać występowanie tak ekstremalnych opadów, jakie pojawiły się wczoraj w Zamościu, mówił w programie Trzecim Polskim jego radia Artur Surowiecki z Łowców Burz. Tam spadło 260 litrów wody na metr kwadratowy. Jeśli chodzi o prognozy z wyprzedzeniem kilkanaście godzin do przodu albo nawet kilkadziesiąt godzin do przodu, miejsce takiego zdarzenia naprawdę bardzo ciężko określić. Praktycznie jest to niemożliwe, żeby takie ekstremalne zjawisko dobrze zaprognozować. Tutaj mówimy o opadach konwekcyjnych. Opady konwekcyjne mają to do siebie, że występują na niewielkich obszarach, mają bardzo duże nasilenie. Teraz ze skutkami nawałnicy w Zamościu zmaga się ponad 100 strażaków. Nurkowie poszukują ciała ostatniej, siódmej ofiary poniedziałkowego zatonięcia luksusowego jachtu u wybrzeży Sycylii. Żaglowiec należał do brytyjskiego magnata medialnego Michaela Lyncha. Włoska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie przyczyn tragedii. Wśród ofiar oprócz Lyncha są jego żona i córka. Wczoraj z jachtu, który osiadł na dnie na głębokości 50 metrów, wydobyto cztery ciała, w tym prezesa banku inwestycyjnego Morgan Stanley i jego żony. W poniedziałek nad ranem po uderzeniu trąby powietrznej prawie 60-metrowy żaglowiec zatonął w ciągu minuty. Uratowało się 15 osób. Prokuratura od wczoraj przesłuchuje pozostałych przy życiu pasażerów i członków załogi. Zdaniem cytowanych przez włoskie media ekspertów, jacht wobec zapowiadanej burzy powinien był wpłynąć do portu, a nie stać na kotwicy na redzie. Poza tym nie zamknięto wejść na żaglowiec, którymi w czasie burzy błyskawicznie wlała się woda. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W amerykańskiej Partii Demokratycznej już wszystko jasne. It's the honor of my life. To największy zaszczyt mojego życia, zaakceptować waszą nominację na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak mówił gubernator Minnesoty Tim Walz. Nominację przyjął na konwencji demokratów w Chicago. Tam przekonywał, że Kamala Harris jest gotowa, aby zostać prezydentem i że wspólnie będą walczyć o to, aby w Ameryce żadne dziecko nie było głodne, żadna społeczność nie została zapomniana i nikt nie czuł się odrzucony. Dzisiaj najważniejsze wystąpienie podczas kończącej się konwencji. Kamala Harris przedstawi swój program wyborczy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. pogodnie, ale miejscami pojawiać się będą chmury. Na północy przelotne opady deszczu i burze z porywistym wiatrem. W Zakopanem 18 stopni, w Ustce i Gdańsku 20, w Warszawie i Augustowie 21, w Poznaniu 22, a w Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po 11. Dobrego dnia. Po raz trzeci, dzień dobry, mówią Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Jeszcze przez godzinę będziemy Państwu towarzyszyć i oczywiście muzyka z nami. Dużo nowości w tej godzinie też się pojawi, a zaczniemy od utworu sprzed kilku ładnych tygodni, ale cały czas obecnego na antenie Trójki. Stay with me through the night to Fabiana Paladino, a Państwo mogą pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Ten utwór i wiele więcej już niebawem, bo 4 grudnia, no właśnie, 4 grudnia to już niebawem. Brzmi to dość absurdalnie, ale tak jest w istocie. Wtedy właśnie Fabiana Paladino wystąpi w Warszawie w klubie Hydrozagadka i na pewno jeszcze nie raz będziemy Państwu o tym koncercie przypominać, bo jest to jedna z tych artystek, które myślę zostaną z nami na dłużej. Będziemy jeszcze o niej mówić wiele. Teraz w związku z tym, że 10, nawet 11, 10,

My Moon, My Man, tak śpiewa nam Feist, czyli jedna z tych artystek, które też często do Trójki powracają. Na zegarach godzina 11:16. Trzecia strona obrazu. Przed nami kolejna opowieść o sztuce tej nieznanej, to znaczy znanej, ale o stronie nieznanej tej sztuki, którą obserwujemy od lat wielu. Za kilka chwil wszystko Państwu się rozjaśni, a ja tylko przypomnę, że na stronie Trójki i na Facebooku można zobaczyć to, o czym teraz będzie mowa. Okej. Potrójny dzień dobry, mówi Państwu Jarosław Jaworski, szef Mocnej Kultury. Do południa coraz bliżej, a to znak, że czas na kilka minut z tajemnicami sztuki, czyli na trzecią stronę obrazu. Dzisiaj opowiem Wam o obrazie Mary Mutter z 1903 roku pod tytułem Portret poety i zagadkowej, upiornej twarzy umieszczonej na nim przez malarkę. Ta wybitna polska artystka żydowskiego pochodzenia, zanim stała się Melą Mutter, nazywała się Melania Mutter-Milch i urodziła się w Warszawie w 1876 roku. 3 lata po ślubie zakochała się nie w tym facecie, co trzeba i nie wtedy, kiedy trzeba. Z drugiej strony, czy jest jakikolwiek sposób, żeby określić, kiedy wolno lub kiedy trzeba się zakochać? Tym facetem był poeta i pisarz Leopold Staff. Ich płomienny związek jest ściśle związany z obrazem, o którego mrocznej tajemnicy właśnie Wam opowiadam. Mela i o 2 lata młodszy Leopold poznali się jeszcze w domu jej rodziców w Warszawie, ale była to znajomość, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, na cześć. Ale kilka lat później zmieniła się w miłość. Tyle, że Mela miała wtedy 26 lat i niemal 3-letnie dziecko oraz męża, literata Michała Mutter-Milcia. Trudno dziś ustalić, gdzie konkretnie doszło do tej miłosnej eksplozji, ale autorka biografii Mela Mutter, gorączka życia, Karolina Prewencka, która zainspirowała mnie do dzisiejszej opowieści, podaje 3 warianty. Mi najbardziej pasuje ten paryski. Małżonkowie Mutter-Milch wyjechali do Paryża w 1901 roku. Staff wylądował tam rok później i jakoś odnalazł się z Melą, która no nie była już bynajmniej nastolatką, i bum, stało się. Obraz, o którym Państwu opowiadam, nie był jednak radosnym portretem kochanka namalowanym przez kochankę. Zamknijcie oczy, oczywiście poza kierowcami, którzy w tej chwili jadą. Zamknijcie oczy, bo namawiam Was cały czas, ażeby sztukę smakować wszystkimi możliwymi zmysłami. Smakiem, węchem, słuchem, czy też dotykiem. I teraz właśnie w taki sposób o tym obrazie opowiem. Jest rok 1903. Jesteśmy w pracowni Meli Mutter. Panuje głucha cisza. Powoli gęstnieje, stając się chłodnym blokiem, twardym jak zimny w dotyku beton. Mela i Leopold nie rozmawiają. Każdy z nich wie, że to koniec, że powinni coś sobie wyjaśnić, ale tragikomedia trwa. Ona maluje, on pozuje. Czarna farba z tłustym mlaskaniem oleju pokrywa kolejne fragmenty płótna. W pracowni pachnie kwiatami, trochę tak jak perfumami Chanel numer 5. I Mele i Leopolda na zewnątrz opanowanych w środku pali parzy, dusi gryzącym dymem niegasnący pożar miłości. Oboje wiedzą, że ich związek nie ma jednak żadnej przyszłości. Obraz jest spokojny, niemal monochromatyczny. Ubrana na czarno postać młodego poety zlewa się z mrocznym tłem. Jedynym jasnym punktem jest twarz Staffa i kołnierzyk jego koszuli. Poeta patrzy na nas skupionym spojrzeniem. Trudno powiedzieć, czy jest smutny, czy zamyślony, a może i to, i to. Za nim z mroku wyłania się upiorna twarz kobiety. Kim ona jest? To twarz topielicy, nazwanej po prostu nieznaną kobietą z Sekwany. W czasie, gdy Mela malowała portret poety, wszyscy znali tą twarz i romantyczno-tragiczną historię dziewczyny. Nikt nie wie, jak miała na imię, nie znamy jej wieku, pochodzenia, ani prawdziwej przyczyny śmierci w Sekwanie. Wyłowiona pod koniec XIX wieku z rzeki, stała się w błyskawicznym tempie ikoną życia codziennego, kultury i sztuki. Zrodziła się legenda nieszczęśliwie zakochanej dziewczyny, która rzuciła się do rzeki, by skrócić cierpienia zawiedzionej miłości. Czy Mela mogła namalować na tym portrecie coś bardziej wymownego, bardziej tłumaczącego uczucia, jakie nią targały? Kiedy oglądałem ten obraz na wystawie w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, czułem z całą mocą emocje obojga tragicznych kochanków. Rozstanie Meli i Leopolda nastąpiło 4 lata później, w Zakopanem. Mąż postawił Meli ultimatum. Albo on, albo Staff. I został mąż. Cieszy mnie powrót mody na Melę Muter. Jej obrazy zyskują coraz wyższe ceny. Gitarzysta z lat 30. XX wieku poszedł na przykład w warszawskiej Desie za 1,5 miliona złotych. I tak trzymać. Zamierzam jeszcze wrócić do Meli Muter w trzeciej stronie obrazu. Bądźcie więc czujni, bądźcie czujne. Do usłyszenia za tydzień. Trzecia strona obrazu oczywiście powróci o stałej porze, czyli o godzinie 11.15, a ja przypominam, że na Facebooku Trójki znajduje się obraz, o którym dziś była mowa. Rozwiązywaliśmy zagadkę upiornej twarzy. Chodzi o portret poety Leopolda Staffa, czyli początek XX wieku. 21 po 11 teraz na zegarach. Pablo Paweł i Ludziki w Trójce muzycznie to Blask, a Państwo mogą pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Do Państwa dyspozycji cały czas ten adres mailowy. I tutaj my Państwa odsyłamy. Za kilka chwil pobiegamy z Krzysztofem Łoniewskim. To nami gra, ręka bez pulsu. I gryzą nas psy niby łagodne, łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. Znowu o nas gadają języki pochodne. Tańczysz znów, gada strach, nie wiadomo wciąż. tańczysz znów, rada strach, nie wiadomo wciąż, kto za szeptem. Rada strach i bada nas, które z nas pierwsze pęknie tu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor Xiaomi QLED 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarma. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny. A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe Torpedo i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 rat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Na zegarach 11:32. Biegam, bo lubię. Z nami w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowy biegaczu. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, biegacze i biegaczki. Słuchaj, to jest w ogóle ciekawe spotkanie, bo spotyka się tak. Człowiek wysportowany, który z zamiłowaniem do biegania o tym opowiada na antenie trójki. Ja natomiast muszę ci powiedzieć, to przyznaję się od razu, że mam jakiś katastrofalny czas, jeżeli chodzi o sport w moim życiu, bo po prostu zaległem w fotelu i bieganie to jest jedna z ostatnich rzeczy naprawdę, o jakich jestem w stanie pomyśleć, jak chcę się poruszać. Więc pytanie, czy to jest do uratowania, czy jestem beznadziejnym przypadkiem? No, Maciek, jesteś absolutnie do uratowania, bo jeżeli nie masz ochoty na bieganie, to rozumiem, że masz ochotę na inną aktywność fizyczną, bo pewnie jakąś bardziej lubisz. Są takie? No, najróżniejsze sporty zawsze uprawiałem, więc to gdzieś jeszcze cały czas się tam tli. A co uprawiałeś? Ta wiesz co, ja w ogóle mam historię sportową, bo byłem w klasie siatkarskiej dawniej w gimnazjum, więc siatkówki dużo trenowałem. No i jak każdy, większość może chłopaków gdzieś tam w podstawie stawówce też piłkę nożną i raczej sporty, wiesz, ogólnorozwojowo. Tak. Wiesz co, ty jesteś w takim wieku, że rzeczywiście sporty indywidualne to może jeszcze trochę za wcześnie, no bo jak się tak jest koło trzydziestki, to ja sam pamiętam, że jakie bieganie. Piłka nożna właśnie, to był podstawowy sport, więc ja bym na twoim miejscu szukał jednak kumpli i uprawiał czy siatkówkę, czy piłkę nożną, a potem pewnie dojrzejesz do tego, żeby albo wyjść na trasę biegową, bo nie będziesz już miał czasu, żeby się, albo kumple nie będą mieli czasu, żeby w tę piłkę grać, albo wskoczyć do basenu i popływać. Ja właśnie wracam z treningu pływackiego. Basen, jak najbardziej. Basen jest super, ale też jest bardzo żmudny. Ja nie wiem, czy jest bardziej żmudny sport niż pływanie. To jest piękny sport, natomiast no, tutaj mierzysz się absolutnie sam z sobą i wiesz, no, te same kafle, ja już czasami liczę te kafle, już rozpoznaję, który jest zabrudzony na basenie, a który jest czysty. Także nie, absolutnie jesteś do uratowania. Zaraz po programie tutaj dam ci kilka wskazówek. Dobra. No z tym bieganiem to faktycznie jest chyba tak, że trzeba dorosnąć do tego trochę, Tak. Bieganie też jest... Ze sobą się trochę. To jest pewna forma terapii chyba, prawda? Jest. Spotykam się z takimi opiniami. Jest, bo to rzeczywiście przelatuje ci całe życie podczas takich treningów, czy biegowych, czy pływackich, bo jesteś sam ze sobą. Zmęczenie narasta. Wszyscy nie lubimy zmęczenia, to trzeba przewalczyć. Trzeba przewalczyć też rodzaj bólu. Ale potem jest ok, moim zdaniem do biegania dojrzejesz, ale ja zawsze podpowiadam tutaj na antenie od wielu lat, żeby ci, którzy biegają, pamiętali, żeby nie tylko biegali, żeby uprawiali inne sporty, żeby pływali, żeby chodzili na siłownię, żeby się rozciągali, żeby poszli na jogę, bo tylko wtedy da się uniknąć kontuzji. Strasznie dużo mówię, ale chyba przechodzimy do meritum, co? Tak, o czym dzisiaj konkretnie? No dzisiaj, wiesz co, w związku z tym, że z reguły słyszymy w tej audycji ekspertów, organizatorów biegów, trenerów, czas najwyższy oddać głos biegaczom, w tym przypadku biegaczce Magdzie Brzozowskiej, szykuje się do startu we wrześniowym nocnym półmaratonie praskim w Warszawie. Szykuje się ciekawie, bo wybrała przygotowania przez starty. Tak, zgadza się. Startami szybkimi, jakieś piąteczki szybkie, dziesiątki, żeby wiadomo przyspieszyć, tak? To jest tak, że te plany startowe ustawiają ci rytm życia? To znaczy i tak bym musiała wyjść na trening, tak? Więc zamiast iść samemu biegać, to wiadomo, w grupie czuje się tą rywalizację, więc zawsze się biegnie szybciej. No tak, biegniesz szybciej, ale czy to jest lepiej niż wyjść na trening zaplanowany? Stanowczo lepiej, bo wtedy jest ta żyłka wyścigowa, tak, że się załącza ten tryb wyścig i po prostu się ścigam. Jakie ty masz plany dotyczące wyników w półmaratonie praskim? Mój rekord na tej trasie jest godzina 44:40, ale to jest sprzed kilku lat. Ostatnio próbowałam zejść poniżej godziny 50. Mhm. Niestety przez 3 lata mi się nie udawało i w tym roku mam chęć to zrobić i myślę, że jestem w stanie to zrobić. Tak się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, myśląc o tych twoich przygotowaniach do startu, startami, bo te starty są w weekend. Ty jesteś aktywna zawodowo, masz 3 dzieci, może to po prostu innego wyjścia nie ma. Czy ja wiem? Mhm. I tak bym musiała wyjść na trening. Ja trenuję 4 razy w tygodniu, wtorek, czwartek, sobota, niedziela, tak? A gdzie czas na regenerację? No jest, poniedziałek, środa i piątek. Jak wyglądają takie twoje treningi? To jest po prostu bieganie, czy jednak coś wokół biegania? Przeważnie szukam towarzystwa, lubię biegać z koleżankami, więc też siebie mobilizujemy, tak, przede wszystkim do wyjścia z domu. Okej, to chyba też dla was ważne, tak sobie myślę, w przypadku kobiet. Wy jesteście zapracowane, macie dzieci, a mimo to potraficie znaleźć czas na bieganie. Jak to robicie? Piszemy do siebie i mówimy, ty stara, nie dasz rady, chodź, idziemy. No nie chce mi się, no ale mówię, no jak, no nie chce ci się, chodź. I to działa, wychodzimy, tak? Jak słyszę, to biegacie naprawdę dużo. Tego kilometrażu też jest dużo. Udaje wam się bezkontuzyjnie biegać, trenować? Jak na razie, tak. Polecam jednak, żebyście pomyślały o tym, żeby się rozciągać. Rozciąganie zawsze jest. Żeby troszeczkę pójść na siłownię, żeby popływać, żeby na jakąś jogę, na saunę. Tak. Czyli sauna wchodzi w rachubę, tak? No z chęcią. Magda, no to ja życzę powodzenia w tym półmaratonie praskim, ale rozumiem, że to nie jest jedyny cel na jesień, jaki sobie stawiasz. Jakie są kolejne? Kolejne to jest warszawski maraton, więc tutaj zawsze ścieżką charytatywną biegam. Zbieram pieniążki dla Fundacji Rock'n'Roll. Przebieram się, zawsze możecie mnie w przebraniu widzieć, więc dodatkowa taka motywacja, tak? Też zwrócić uwagę na jakiś problem taki. To jest fajne, że możemy pomóc. Biegacze to generalnie brać skłonna do filantropii i lubią wybiegać pomoc ludziom w potrzebie. Magdo, powodzenia w półmaratonie i złam tę godzinę 50, a Państwu życzymy powodzenia w konkursie. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Raf Radical, produkująca odzież sportową. RafRadical.com.pl. Do wygrania voucher na biegowe ubrania marki Raf Radical o wartości 500 zł. Za takie pieniądze można się już na trening czy start solidnie odziać. Co trzeba zrobić, żeby taki voucher wygrać? Trzeba odpowiedzieć z Biglem, z Fadą na pytanie, jak się Państwo szykują do jesiennych startów. Numer SMS 73533, koszt to 3,69 zł. Jeszcze raz pytanie, jak się Państwo szykują do jesiennych startów? I jeszcze raz numer SMS 73533. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Raf Radical, produkująca odzież sportową. RafRadical.com.pl. Krzysztof Łoniewski był z nami jak zwykle o tej porze w czwartek. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Krzysztof. Do usłyszenia. wspina miasto na pół. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Splinters. Thank you. Loser, czyli jeden z najpopularniejszych, chyba najpopularniejszy nawet do dziś utwór Becka, to na antenie Trójki na 13 minut przed południem. Było o bieganiu, więc też i mały Atlas Burz wcześniej o tym, że coś ich goni nieustannie. A po bieganiu, jak już odpoczywamy, zalegniemy sobie w fotelu, to dobrze jest czasami poczytać i właśnie to teraz uczynimy. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 24. Wróciłam do hotelu i rozpakowałam do końca torbę. Wtedy zauważyłam coś dziwnego. Zdjęcie leżało na stoliku, tuż obok telefonu i zalaminowanej kartki z numerem do recepcji. Wzięłam je do ręki. Było gorące od wpadającego przez okno słońca. Złociste refleksy tańczyły na twarzach nieżyjących już ludzi. Mój brat, Żanetka, Bartek, Kazia i oczywiście Jacek. Znałam tę fotografię na pamięć, a teraz nagle wydała mi się obca. Tak jak obce może wydawać się mieszkanie tuż po włamaniu, gdy człowiek uświadamia sobie, że nieznajome dłonie dotykały najbardziej intymnych drobiazgów. Pamiętałam, że wkładałam zdjęcie do szuflady. Pamiętałam, prawda? Fotografia drżała lekko w moich rękach, gdy rozważałam, co jest gorsze. Utrata zmysłów, czy może to, że ktoś faktycznie buszował w moich rzeczach? Oczywiście, nawet jeśli zapomniałam, gdzie położyłam zdjęcie, nie musiało to o niczym świadczyć. Wszyscy bywamy czasami roztargnieni. Odłożyłam zdjęcie i zeszłam do recepcji. Za kontuarem siedziała jasnowłosa dziewczyna w białej bluzce. Ktoś był w moim pokoju, oznajmiłam bez wstępów. Wyszłam na 3 godziny, a kiedy wróciłam, zorientowałam się, że ktoś ruszał moje rzeczy. Dziewczyna drgnęła nerwowo i rozejrzała się, jakby w nadziei, że starszy i bardziej odpowiedzialny pracownik pojawi się, by rozwiązać problem. To niemożliwe, odparła. Odkąd pani się zameldowała, nikt nie wchodził do pani pokoju. Ekipa sprzątająca była tam wcześniej. Ekipa sprzątająca przygotowuje pokój, zanim gość się zamelduje, a nie później. Weszłam jej w słowo ostrzej niż zamierzałam. Odetchnęłam, starając się uspokoić. Czy w ciągu ostatnich 3 godzin dawała pani komuś klucz do mojego pokoju? Nie. Jest pani pewna? Nieświadomie zaczęłam wpadać w ton policjantki, przesłuchującej świadka, a może nawet podejrzanego. Oczywiście, że nie. Proszę poczekać moment. Ja tylko... Nie kończąc zdania, zniknęła na zapleczu, skąd po chwili wróciła w towarzystwie niskiego, ciemnowłosego mężczyzny. Jest jakiś problem? Mężczyzna niewątpliwie był tą profesjonalną pomocą, na jaką liczyła zdesperowana dziewczyna. Zaraz się nim zajmiemy. Co właściwie się stało? Czy coś zginęło? Nie, ale niektóre rzeczy są przesunięte, powiedziałam, myśląc jednocześnie. Tylko jedna rzecz, za to najważniejsza. Już wtedy wiedziałam, że robię z siebie idiotkę. W naszym hotelu to niemożliwe, oznajmił. Mamy bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa. Z pewnością po podróży jest pani po prostu nieco zmęczona, stąd ta pomyłka. Oczywiście. Ma pan rację. Skinęłam im głową i wyszłam, nie oglądając się za siebie. Resztę popołudnia spędziłam w restauracji niedaleko hotelu. Starałam się nie myśleć o zdjęciu. Zamiast tego skupiłam się na Jacku. Kochał to miasto, powiedziała jego żona. A ja pomyślałam, że nawet jeśli Zeliszewska coś ukrywała, bo większość ludzi coś ukrywa, to przynajmniej pod tym względem wydawała się całkowicie szczera. Znałam Jacka jako 20-letniego chłopca i znałam go, a przynajmniej widywałam, jako starca. Ale to był jeszcze ktoś inny. Mężczyzna już nie młody, ale też nie całkiem stary, który cieszył się życiem. Temu mężczyźnie potrafiłam współczuć. Jego mordercy mogłam szukać. W torebce zawibrował telefon. Wyjęłam go więc i przeczytałam SMS-a. Nazywam się Natalia Kowalik. Stanisława Zeliszewska to moja cioteczna babcia. Czy mogłabym się z panią spotkać dzisiaj w południe przy pomniku Mickiewicza? Muszę pani powiedzieć coś ważnego. Natalia okazała się drobniutką dziewczyną z czarnymi, prawdopodobnie farbowanymi włosami. Pani Lesińska? Zapytała, podbiegając do mnie. Przepraszam za tego SMS-a, ale nic innego nie przyszło mi do głowy. Ciocia mówiła mi wczoraj o pani wizycie, a ja wzięłam jej telefon, kiedy nie patrzyła i znalazłam pani numer. Ona nie wie, że przyszłaś się ze mną zobaczyć? Nie, ciocia jest trochę nerwowa w niektórych kwestiach. Na przykład jeśli chodzi o zniknięcie wujka Jacka. Wiesz coś o tym? Z żalem pokręciła głową. Kiedy on zaginął, miałam 7 lat i niewiele pamiętam. To znaczy, że teraz ma 20, pomyślałam. Chodzi o coś innego. Ciocia pani nie powiedziała, bo ona nie chce o tym pamiętać. Chyba się wstydzi. Ale ja myślę, że powinna pani wiedzieć. Tak? Zapytałam. Widzi pani, to wydarzyło się już wcześniej. Słucham. W pierwszej chwili nie zrozumiałam, o czym ona u licha mówi. To zniknięcie, wyjaśniła. Wujek nie zrobił tego po raz pierwszy. Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Całość przygotowali jak zwykle Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. I to wszystko od nas na dziś. Godzina 12 zbliża się nieubłaganie, także będziemy się żegnać. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski towarzyszyliśmy Państwu przez ostatnie 3 godziny. Mam nadzieję, że miło Państwo spędzili z nami czas i polecamy się oczywiście o każdej porze dnia i nocy w Trójce. Do usłyszenia. Going out for summer, and I will do my best just to get underdressed. I got you out of my jam, on the other side of my sofa. Oh, won't you come on over, on the other side of my sofa. Oh, won't you come on over. City heated up, it got blurry cause I'd had enough. And he tried to take your soul but didn't realize you keep it in a different hole. Oh, won't you come on over, on the side of my sofa. Oh, won't you come on over.